Давай, маэстро, тақырқыңды башла. Yoshlar.com премьера. Сізлейлікмі, сансырайлікмі, шәкер? Jaydar yo'qol degan shu harakating bekorda. Mayli xoboy gulim boshlar yetardi. Mana shundayman degan ko'limni bermayman de. Mayli xoboy gulim. Xuddi men endi shu gaplardan keyin kechirasiz asal ketib boradigandek. Obo, qaysarginam, bilmas ekansan. Meni qaytmas filmdan. Shakarginam, bilmas ekansan. Masa khabar mor kel o'zgani demayman kelganda kel yonimda dog'de jaring sol ko'rmayam kema degan nazaring mendan jonim mol mayli xop boy gulim hoyda Oynaga qara degin lab zaboni shakar bor mayli xop obo qaysarginam bilmas ekansan meni qaytmas ko'limdan shakarginam bilmas ekansan telbadan sevganimni kel manerga demayman hech bo'lmasa xabarim bor kel o'zgani demayman kelganda kel yonimda Hech bo'lmasa xabarim bor, kel o'zgani demayman. Kelganda kel yonimda. Yo'q halovat. Gitaram yig'laydi. Unga qo'shilib men yig'layman. Qayerda san ey jonim? Kel manerga demayman. Hech bo'lmasa xabarim Masa khabarim bor kel o'zgani demayman kelganda kel yonimda yoshlar.com